oczy zalotne, psotne, a wprawdzie samotne. A ten ciasny i brudny płaszcz, to przecież zbroję na boje. Ja boję się ciebie. A kłamać nie trzeba, nie trzeba już. Tu jest trochę chleba i kwiat i nóż. Lecz nie ma tu nieba, bo nie ma. Co za rogiem, ładne znikło razem z Bogiem. Łukasz Drapała, Homini w programie trzecim Polskiego Radia. Czytam właśnie, drodzy państwo, że w działaniach marketingowych wielkie sieci wprowadzają konsumentów w błąd. Tak twierdzą prawnicy z Ameryki, którzy są cytowani przez portal amerykańskiej stacji CNN. Ci, którzy wnieśli pozwy zbiorowe przeciwko takim gigantom branży fast food, jak te wszystkie nam najbardziej znane. Potrawy podawane w pozwanych restauracjach wyglądają zupełnie inaczej niż na fotografiach. I o tym chodzi w gruncie rzeczy w pozwie. Mają po pierwsze mniej mięsa, po drugie mniej sera, po trzecie mniej dodatków, a pieczywo nie jest takie pulchne i to między innymi jest w tym uzasadnieniu pozwu. No i tutaj, moi drodzy państwo, pojawia się wyższość polskiej kuchni nad amerykańską, no bo jak tutaj podrobić zdjęcie jajecznicy czy też pierogów? No w rzeczywistości wyglądają tak samo, a może nawet lepiej na zdjęciu i smakują zdecydowanie lepiej. AC/DC, Back in Black. Już teraz w programie trzecim Polskiego Radia. Zostańcie państwo z nami. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zawsze oryginalny do bólu, niezapomniany Lech Janerka i Niewalczyk w Trójce, a teraz będzie o Grecie Van Fleet, zespół, który to cieszy się coraz większą popularnością. Mamy okazję także słuchać ich w liście programu trzeciego, na którą to głosujemy na stronie Trójki. Niedawno jeden z liderów formacji zdradził w wywiadzie, że na początku grupy strzelano do nich strzałami i dźgano ich w plecy ze wszystkich stron. Oczywiście to taka metafora, ponieważ muzyków nazywano pochodnymi formacji Led Zeppelin. To podobieństwo było dla nich niewygodne na samym początku, ale w końcu zrozumieli, że ich pierwszy krążek zawiera niezaprzeczalny zeppelinizm. Na pierwszym albumie był oczywiście główną przyczyną wszystkich nieprzychylnych opinii krytyków. Jak jest teraz? Ocenicie państwo sami. Greta Van Fleet już teraz w Trójce. Finally take my trip around the sun. Michał Urbaniak kojarzy się na pewno niektórym z takim filmem Spona, gdzie pięknie rymowała. No, niedawno miałem okazję wspominać właśnie ten utwór gdzieś tam na YouTubie w czeluściach historycznych, muzycznych można odnaleźć i można posłuchać właśnie Miki Urbaniak. Ze Sponikiem już za nami, w trójce 23 minuty po godzinie 5, a przed nami teraz legendarna grupa Jam i Rysiek Riddle. Whisky o poranku w trójce. Do diabła mówią ludzie, pełnić nut, ludzie pełnić nut. Chciałem kiedyś zmądrzeć, po ich stronie być, spać w czystej pościeli, świeże mleko pić. Naprawdę chciałem zmądrzeć po ich stronie być. Pomyślałem więc o żonie, aby stać się jednym z nich, stać się jednym z nich, stać się jednym z nich. Już miałem na oku haciendę wspaniałą, mówię wam, lecz nie chciała tam zamieszkać żadna z pięknych dam. Wszystkie śmiały się wołając, wołając za mną wciąż. Bardzo ładny frak masz, Billy, ale kiepski byłbyś ciebie mąż. Kiepski byłby. Nie wiedzą o tym, że Trzeci Polskiego Radia. Wesołego szampana i Olek Klepacz z formacją Żywych Schabów. Już za 28 minut będzie szósta i pora na trójkę oczywiście po szóstej. Z państwem Piotr Fila, Radosław Nałęcz, którzy to będą z pewnością wspominali o spektakularnym zwycięstwie polskich siatkarek, które wczoraj dostały się na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu i świetnie zagrały z Włoszkami. Naprawdę buzia sama się uśmiechała, kiedy oglądaliśmy je pięknie walczące w Łodzi. Świetnie sobie radziły dziewczyny na boisku. O tym będziemy rozmawiali z Mateuszem Warianką, naszym specjalistą od sportu, a już po szóstej także będziemy mówili o tym, że Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu apeluje o nierozmnażanie przerasowionych psów, takich jak na przykład mopsy, które nie mogą oddychać nawet. No smutne są te nielegalne hodowle, drodzy państwo, tak więc no nie kupujmy od takich właśnie sprzedawców, którzy nieuczciwie postępują ze zwierzętami. Wiadomo, trzeba dbać o to, aby nasze zwierzaki były zdrowe, wyprowadzone na spacer. No właśnie to jest ta pora, że może właśnie trzeba wyjść na spacer z psem, a ktoś z państwa zapomniał. Także bardzo proszę, szybko. Smycz w dłoń, kaganiec. No jeśli trzeba, to bierzemy i na dwór. Proszę bardzo. Cranberries już teraz w trójce. Imitation of Life. Niedawno pojawiły się bardzo ciekawe informacje dla wszystkich fanów grupy R.E.M. i bardzo optymistyczne przede wszystkim informacje, ponieważ już 10 listopada ukaże się jubileuszowa edycja 25-lecia ich albumu Up. Na nowo zremasterowanym albumie znajdzie się 11 niewydanych jeszcze utworów. Pierwszy singiel Day Sleeper jest już dostępny w internecie. Jest to specjalny utwór, który to powstał podczas kameralnego koncertu w Los Angeles. Bardzo ciekawa propozycja. Ja przypomnę tylko, że album, który to zostanie poddany reedycji, zajął drugie miejsce na liście bestsellerów w Wielkiej Brytanii i Kanadzie i oryginalnie spędził także 16 tygodni na liście Billboardu. Nie każdemu to się udaje. Grupie R.E.M. to się świetnie udało. Nowa rozszerzona reedycja będzie dostępna na dwóch płytach CD, a także na dwóch winylach. 180-gramowy winyl. Miód na moje uszy. Na tym krążku będzie na pewno też utwór Losing My Religion, a także Man on the Moon, doskonale wam znane. Te pojawią się także na specjalnej edycji w Blu-rayu. Na 17 minut przed godziną 6 w trójce kultowi Gansi, Guns N' Roses i Perhaps. When I didn't see you, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I know you're screaming trees. Krzyczące drzewa, to brzmi tak właśnie w walennym tłumaczeniu. Drzewa mogą krzyczeć o deszcz, no bo suszę mamy niesamowitą, ale prognoza pogody mówi, że gdzieś tam może trochę popadać w Polsce w tym tygodniu. Na pewno temperatury będą dość wysokie, a szczegółowa prognoza pogody już po godzinie 6 po serwisie informacyjnym Trójki. Tak więc zostańcie Państwo z nami. Teraz już pustki, tyle z życia. Życia masz, ile dasz. Tyle szczęścia, w ile uwierzysz, tyle złota, ile uniesiesz. Tyle sieńców, ile złości, tyle samo głucho danych kości. Tyle cukru, ile goryczy, choć od dziecka wolę słodycze.

Szum Szum Zong to jest utwór, który został napisany i skomponowany przez Rudy'ego Clarka. Oryginalnie został wykonany w 1963 roku przez Mary Clayton. Jednak ta piosenka nie odniosła sukcesu na listach przebojów. Z tym utworem było trochę inaczej, bo w latach 90. ten utwór towarzyszył filmowi Syreny i tutaj świetnie sobie poradziła Cher. Syreny wyją i oznajmiają, że już za chwilę program Pora na Trójkę, Radosław Nałęcz i Piotr Filan. A my dziękujemy. Irena Dan, Rafał Wodziński. Do usłyszenia.